ابن ابي رباح من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشر مجالس من مجالس الباطل د ذکر مجلس کی تو کی ناست د دغه نمخ کی پلسو مجلسونو د نارواو کی دی ناستی پدې یو ذکر په مجلس کی پکې ناستو باندې د تاغه لسو او گناهونه الله معاف کی ذکر یو گناه په یو نه کوي باندې لسو گناهونه الله معاف کړ شاگرد وی ابو هزار وی ما اطاعت ما مجلس ذکر د ذکر د مجلس استمرا شای نه سره کا تکړه په تسبو الله الله کوي دا مراد دی نه دا نه مجالس الحلال والحرام کیف تصلی کیف تصوم کیف تنکح وتطلق وتبیع وتشتری دا مجالس ذکر آنا مجالس دا احکام دی چه حلال و حرام پکی خود لکی گی موز بسنگ روجہ بسنگ نسی وعدہ بسنگ طلاق بسنگ خرچہ سنگ آخر سنگ دا مجالس ذکر دی دیکھ دا ثوابون طول پدی کی ویلے شوی دی خلق تنہ صرف مجلس ذکر جو کرے چکین اللہ گوٹ کی اللہ اللہ کا صحیح دا غم مجلس دی ذکر دی ذکر مجلس نہ دے اچھی ذکر تک یہ ناسی بل پل بیان کی یہ ذکر تھا ناستے نہ ذکر شکر نہ بیان دا ذکر دے نبی کی خبر وائے ذکر خدا کا چیز بیان کی دا بیان نیا پاتے کر اچھی ذکر کا ایرو تک کرے ذکر کیا وہ کسی کرے یہ چوئی امی سے چوئی دی پل کو تشبیہ مڑے کیسا ہے کہ پل وہ گوں گے تذکرن کرے دے ہیلی کاپٹر سے پہلے کیوں خطلا خبر ہی نہیں کرنا چیزان خبر کی مسئلہ بانجان پہ چاہے خطرے کتاب الاذکار دی امام نووی یو سوار لسمہ البدایت و النہای نہم جل دل سوات لسمہ حلیت الاولیاد ابو نعیم پینزم جل دو سوات دو اشتمہ اطائب نیبی رباہوی جدی ہے تفسیر کی لا تلیہیم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ وإلا يلهيهم بيع ولا شراء عن مواضع حقوق الله تعالى التي افترضها عليهم أن يؤدوها في أوقاتها وأوائلها نغافل كيدو سوداجيري أغسطل دي تشينا دي ياد دا اللانا ويذكر اللانا ما تشي تجارت كي خرطول أغسطل كي خبيا پو بود كي كيني الله الله كي دغت يوازي نده مراد بل كي مراد تنا تشي عن ذكر الله دنیا گتی خود دنیا دل گول زیم پی دینی پا زی لگی حقوق جو بکم راغلی نی در ذکر اللہ دے اگر حقوق دو تو پا نظر کی اپا غیبا نعمل کی تیری گی پی البدایت و النہایا نہم جل دریس و شلم مخبان دے محمود ابن مہران وی الذکر و ذکرانی ذکر دو قسم دے ذکر اللہ باللسان پا جبر اللہ یادول دا سواب دے و افضل من ذالک کلی ان تذکره عندما حل وعند وحرم وعند المعصية فتكف عنه وقد اشرفت ده جبی ذکرون ذکر دے خدے خود دے طول نغور ذکر یاد اول دا اللہ دی پا احکام کی چه حلال کم دے حرام کم دے گناہ کم دے ابیات نظان منع کی اصل ذکر یاد دا اللہ و مدغری دا عمر بدای و نیان نغمجل دریس و نه دیر شمق باندی امام نووی رحمه الله تعالی یہ لمن فضیلت الذکر غیر منحصرت فی التسبیح والتحلیل والتحمید والتکبیر ونحوها دا ذکر فضائل کی ذکر شیدہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی یوازی ندی بل کل عامل للہ تعالی بطاع فہو ذاکر للہ تعالی ہر عمل کو ان کے پا حکم دا اللہ باندی نو دے دا اللہ ذکر کون کی دے ذاکر دے الحمدللہ زا و تاسو طول دے وقت کی دے کم وقت نا چی ناسی تر دے وقت پوری دا اللہ رب العالمین پہ ذکر کی ناسی او دا غا مجلس تے دے ذکر چی پہ دے بانی فرشتے دا اللہ رحمتون چنگی راولی سرا آغا مجلس تے چی فرشتے نور و تعواد کے حلومو در طرف شکر ذکر چی منگو بسی گوزا مقام خدا رے اغا بازار خدا رے اغا دوکان اغا لرا گوزی آغا ندی آوازی چا الحمدللہ سبحان اللہ بگوڑ کی زوتا ہے آغا ہم دے سواب کار دے منہ ندے دا خبر سعید ابن جبیر نور علماء مقیدہ عطا ابن ابی رباح مجالس ذکر مجالس الحلال والحرام تفسیر قاسمی دویم جل درسو یول سمخ درسو دول سمخ ذکر کی قرآن کی دا غین امراض ذکر دا احکان فذکر اللہ اللہ یاد کر دا اللہ کتاب عزا کا اللہ یاد کر دا اللہ حکام عزا کر دا حلال اور حرام دا مسئلی عزا کر دای دنیا دو چه نره نره خبر نور شیر نور کل ما درس که ویلی دو اصول درس که نور کل ویلی با انشاءاللہ میان میند که بیویم سبان و انشاءاللہ شروع کن آخر دعوانا القرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذو قرآن عظيم دا ترتیب وسط دے د سورتونو او د آیاتونو دا لوحی ترتیب دے یعنی لوح محفوظ کی قرآن عظیم اسم پدغ ترتیب بانی محفوظ دے اول سورت فاتحہ و آخر سورت الناس اور زمین سورتنا پڑی ترتیب باندھی دین ترتیب دا قرآن دے دنیا تذرات لو یعنی ترتیب نزولی نزولی ترتیب دان دے چکم اس دے لوحی ترتیب پدی حساب دے اور سے اختلاف دے مسئلے کی نشتے دے قرآن ہم دے سورتون ہم اور دے آیاتون مبارکہ ہم پدی کی دو مت دے چا اختلاف نشتے یو سورت کی اختلاف شتے سورت توبہ کی جدا ہوں فخون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن اجتہاد دا صحابہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب آغازے کیوں دے مسئلہ کی اختلاف کدے دی امت کی ناغد روافض دے دا شیعگانو چاہوئی ترتیب دا قرآن ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بدل کرے دے آیاتونی رد بدل کر دی آیاتونی کی کمی زیادہ کرے دے واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہا وآیات دسی نو آیات دسی واسأل من ارسلنا من قبلک بی ولایت علی دا ٹکی تھی ندول رکڑی ہوئی قرآن کی مستقل سورت سورت الولایا غیر قرآن نے لرکڑے دے داشن تنور دیر خی تقریباً ربع دا قرآن سلورم حصہ دا قرآن ہوئی آغاز صحابان ختم کرنا روکا کرے دا آغا چیلی خوال اللہ ورغم خوال اللہ بیزے دا خود دروغ افتراء و کفر دے سواد دون دونور امت پدی بانی اتفاق دے چی ترتیب دی سورتونو و ترتیب دایاتونو منسوسی دی بی اعلام من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام دغ ترتیب دے چی لوح محفوظ کی دے رسول اللہ علیہ السلام تبا جبریل خو جبریل با جبریل علیہ السلام بر رسول علیہ السلام تخو غب امت تخو دغا وجدا چلی سورت بقرہ یو آیات دا ہجرت دا نبی علیہ السلام والسلام دا مکین دا وطو پشپا باندی دا مکی معظمی پا حدود کے دن نولا چلی دا آیات نازل شو اوزینہ للذین یقاتلون بانہم ظلمو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ سورت حج آیات کے اول نازل شوے دے دا ہجرت کی پا امر دا نبی علیہ السلام السلام اغز سورت الحج تقریباً پنیمہ کی لگولے شوے دے سورت حج نور دیر رس پر آگل لے آدائی غیسر لگول لے پا واحد اللہ داشن تدا آیت تاثر جنگی قاتل الذین یقاتلونکم تاثر جنگی اغسر جنگی گئی داولانے آیت تے پا امر بالجہاد بانی ارداد سورت بقرہ نیند کی تقریباً لگول لے تقریباً لسکا لپس آیت راغل لے واتقو یوماً ترجعون فیہ الاللہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا ظلمون در رسول علیہ الصلاۃ والسلام دو وفات نہ لگ وقت مخ کی یا زیات نہ زیات یا اتیا روز مخ کی راغل لے آغے سورت بقرہ کی لگول لے نہ کالا مخ کی آیت اور راغل لے سورت شور و شعری اور نہ کالا پس پل اسم میں دایت راغل لے آغے غیسر راغل لے امیل کے گان قرآن راغل لے ذکر دا سورت دا غیو لوہی ترتیب کی دا اختلاف والا راغے قرآن دا علاج کتابو مجھے کم مرض دا علاج ضرورت پاو فی الحال نو آغا یا تو میں براوے لشو آغا کبا دیر روس سورتو قرابو لشو مخت زمان فقی کتاب کی مسئلہ شروع کی دا طہارتنا عقیدہ پکی نشتے دا فقی یو کتاب کی نشتے کتاب العقائد یا کتاب التوحید یا کتاب النبوات یا کتاب البعث بعد الموت فقی کی دا مسئلہ نشت عقائد نی دی اعمال دی استراشی کلی تا علم دیو کو استانا خبر دا عقیدی تا پوس کئی چوک تو اور گتا زبا ہدایش و رکم دا اول نا کتاب الصلات نا کتاب الطہارت نا او بیا با گورم گورم با پمیند که چرت دا مسئلہ راشی جوتا تا باوی ما دا دا که دو خبر خونه دا اغتا با دا عقیدی مسئلہ خیلی دا اول نا و دا دا عقیدی مسئلہ با دا سن معلومی دا عقیدی نا کتاب نا بمعلومی این دا قرآن نا دا فقه کی نشتا دی اللہ دا امام و حنیفہ کتاب دا الفقه الاکبر نور این مو عقیدہ بانی کتاب نا دیلی کرے ابو حنیفہ علنے سرے دے چی اغپا عقیدہ بانی کتاب املا کرے دے الفقه الاکبر وجہ سوا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عراق کیو عراق مرکز دا فتنو اولی دا فتنو مرکز شو دا عملهم دا عقیدیهم دا زال لے مستقل تاریخ دے دا یونانیانو علم اگو ترہ رسید لےو ترجمہ لگروس شو دا مامون زمانہ کی دیو فن پا جوڑ بانی ترجمہ و دا فن پا جوڑ بانی دا غیر ترویج دا مامون زمانہ کی شیر دی و دا غیر نمخ کی دا یونانیانو علمینو دا معتزلہ و دا دور عقیدی دا مسالو بنیاد دا یونانیانو علمینو دی ناغا مرکزو دا علمونو و مرکزو دا رواج دا مذاہب اور دا ملل مختلف امام ابو حنیفہ والا نے سوائے جی کتاب کا عقیدہ املا کر لیں وعدی نمی خید الفقہ الاکبر داولی ذکا اعمال فقہ ورا فقہ دا رستے فقہ دا عقیدی علم اول فقہ دا غٹ فقہ دا عقیدہ کے لگ سو رہے ہو نو طول عملون برباد دی انجس ترے اور اللہ ناراض عقیدہ درست ہوا نو لگ عمل پڑیر بانی اللہ قبلی اللہ قدردان دی شکور حلیم لنس پڑیر بانی قبلی نو عقیدہ ذکر فقہ جندہ بین شدہ دی فقہ بیان ندی دا مسئلی پا جوڑی چا تذکر کری دا چی پا غیب اللہ کوئی گی بل سوکنو یا عبادت دا اللہ حق دی بل چانا دا یہ مسئلہ ذکر کری قرآن اصلاحی کتاب ہو دا اللہ ترتیب کی وہ دنیا کے وقائع مختلف رات لا سڑے زکات دا مسئلے تپوس گئی تو اور تمام فکر کیا اول طہارت و لذب آغا اول ذاتوں اور زکات طور سے نستا خبر جواب بکوم اغد طلاق علی تپوس گئی چکور والت میں دخول دا خبر خط اللہ چت زما خوری چل بکوم نہ تو طور میں چیز اول کتاب نکاح کھولو لوں کا نستا سو نکاح مات صحیح نہیں معلوم کہ صحیح ہو کہ دے غلط ادا دا طول کتاب بمخ کی پرے دے طہارت بپرے دے صلات بپرے دے زکات بپرے دے سیام بپرے دے حج بپرے دے نکاح باب بپرے دے نہ تو طلاق مسئلہ برا واخلی گوری بھی کتاب کی اور طلاق کے طلاق بائن کی نئی مسئلہ گوری تب طلاق سریح کی گور ارے کہ بہن ہوگی کنائی کی بھائی گوری کہ پختون خور موری ردی سمت لبی نالتا بھائی گوری مسئلہ بالم علم گنتا ہو یوز دے وے لو اور مسئلہ دبل دے دا دا مسئلہ بس رام کی کائی دغشان تو ضرورت ہو دنیا کی دا ضرورتوں کو بنیاد بانی چاہے کبھی بس ضرورت ہو نہ آیا تو نہ مخ کے رات لو اصورت میں مخ کے را گیا بٹول صورت را گیا بس الگ نجونی ترتیب ادان دے نجونی ترتیب دنیا تدرات لو اول فاتحہ اول سورت مزمل علق درم مزمل درم مدثر بیا قلم علق سورت علق سورت قلم مزمل مدثر فاتحہ لہب تکویر علا لیل فجر زحا انشراح عصر عادیات کوثر تکاثر معون کافرون فی فلق سورت فلق دنیا کا پراتلو کی شلم سورت تھے اور سو لگے دل یوسل دیا لسم لگے دل آغا ترتیبی نفس الامری لوحی دا ترتیب بنا پر ضرورت پانے را دو بدل رہا لے یو دا خبر فکر کے ساتھ الغواری دا ناسخ و منسوخ پتن لگی سوکی دا ترتیب دیتا نہیں معلوم دویم خبر دا سو قرآن کتاب دا اللہ دے دیو عام سری خبر کی ربطی مناسبتی تولینی چیتا خبر کئی ناغی کی دیو بسرت تولینی نزدی یا لری اور جن کی بھی پوئے گی جدی خبر داغے سردا مناسبت تھے جو مناسبت نہیں ناغد لیوانو خبریں یو خدا خبریں خبر حکم اور پدی دیا بس دین روس بل شور حکم دا بری دیپ میں کہ تڑو شی ہو کوئی شیران ضروری کچھ یو خبر میں شورو دن دلیپ میں کی وہ ترتیبی دلتے ہو خبر مشہور دا یہ سڑے ہو بل پہ کور باندھے لاڑ یہ خد اوکڑو سکا پہ سکا جی الک نوکر دے گاڑے گڑندے دے سندر کر وڑی دی وڑی ڈیر دی سندر ہندو یہ چلو رو کی مناسبت سے سکا پہ سکا جی ہوا خبر افوا الگ نوکر دے سندر کر وڑی دی گاڑے گڑندے دے دیتوی کلام المجانین دلیوانو خبری یو بل سر سواشتا ربط نہیں دا پوہانو خبرو کی تڑونی دا پوہانو پیدا کون کے دا پوہانو پوہا کون کے رب العالمین دا کلام خام خام مربوط تے یو بل سر تڑلے سورت دا سورت سرا آیت دا آیت سرا ہاں دا غدا چی زمان فکر کی نرازی علم کی نرازی زمان دا جہل دنا پوئے پوئے جبان دے اللہ دنو لکامل پوئے پر کتاب را کی نخو زمان دا قصور دے کنا خاطرک مانی نور بد لگی رنائی خیلی نشی نداغا قصور دے کنا اخو دنور نقصان ندے اقصور دنور دے نخا پیرک دے نو قرآن ٹول یو بل سر تڑ لے دے اور دسی تڑ لے دے لکا ٹول چی یو آیات یو آیات ٹول چی یو خبر ہی نہ دین لا زیاتا دس قرآن یو بل سر تڑ لے دے لکا ٹول چی یو کلمی کا لفظ واحدہ لکا یو ٹکی چی دا یو ٹکی ولینا واو لرکن و کلی مروان شو لام تی لرکن و کلی مروان شو یا تی لرکن و کلی مروان شو مطل لکن دا پختانو وی دا مغول نمیم لرکن چشی وی غول پادشی سم کلمه و بیا غول شو دا تنولینا تی لرکن چه پادشی نوله دیوی کلمه سر دمرا فرق رازی رد و بدل راضی کلمہ کی نو دا آیتونی کی بیالا نو چکل دا سیدان قرآن طول دیو بسر دغا سی تولنے دی کا آیت واحدہ یا کل کلمت واحدہ نو دیکی مناسبت کتل غواری بیا چی دیکی بیا مناسبت سدی دی یو آیت دبل آیت سرا دی یو سورت دبل سورت سرا سر بتے ستڑوں دی اہم خبر دادا دیبانو دو عالمان کتابوں لکھ لی مناسبتوں باندھے کیا مستقل اور کیا مین ترمیز لکھ لی دو ٹول نخ کتاب دو بقائی کتاب دے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور ات جل کے دولس جل کے چالیس جل کی چاپتے دہر ہر دبل سر مناسبت کئی اد ہر سورت دبل سورت سر مناسبت کئی اور دایا خبر کتاب مکھی نے پیدا کی در اس پیدا کی عام پیدا کی اور دا کار پکے تشتے یو خواہ ڈیر واقواڑی دویم کامل علم واڑی علمی انداز بانی بیان کری دی تصوف طرف تے دیر زور لگو رہا دی مار سڑے بھی پوئی گیم نو بل وقت دیر غالی دی فائدی خبر پکے کاما دا اسی مناسبتون دیر ویلی دی خک کامیاب خدا خبر دا چی پلندو اختصار بانی چی کم مناسبت پکار دی نغبی کی نشتے کم دی کم شتے خو کم دی لکد امام رازی تفسیر دیر خو تفسیر دی خلان حال پکی تنشت دے علیمان ذکوی کہ تفسیری کبیر کی فیه کل شئن الا التفسیر ارز پکی شیخ و تفسیر پکی نشتی زما استازی شیخ سید پندے رحمه اللہ تعالی دے شیخ الہن سے بیوی کہ تفسیری کبیر کی طول دیر دے اوبر دیر دے عمق پکی تکم دے جوار کیا اہمی نکتے دب کی کمی دی خو کامل کتاب دی علمی لحاظ باندے دو مختلف فنون و کلامون را نقل کری دی ازی کری دی خو دو تفسیر دو قرآن مسئلہ پا کتا اہم چدن و اکام دا اور دو بقائی کتاب پا نسبت دو نور باندے بہتر دے زمان پا خیال باندے دایاتون دایاتون سر در ربط دپارا خو کتاب لن کتاب او خو کتاب غرائب القرآن دے دا علامہ نظام نصابوری رحمہ اللہ تعالی لن مناسبت ہوئی اخوالے ہوئی خیوی بہتری ہوئی و مناسبتنی ضروری دی دیو جنا عالمان دا ہوئی چی قرآن طول یظہر عند التأمل ان القرآن کلہ کل کلمت الواحدہ سوچ کئی نو فکر سردہ پتہ لگی لکہ قرآن چی طول دیوی کلمی پشانتے زمالاس کی کتاب دے البرہان فی علوم القرآن د برہان الدین زرکشی کتاب سلور و جزو کی چاپ دے اس پاکستان کی معام پیدا کی یہ دیر خی کتاب دے دادا غی اول جل جلد مخ نہ تلخ نہ دیر شم دپ مناسبتونو بانی با بیان کرے دے ناخر کی ذکر کئی فما ظنک بالآیات وتعلق بعضها ببعض اذا ثبت هذا بالنسبه للصور فما ظنک بالآیات صورتون کی مناسبتون اشتے نبی آیتون بارک بے تخیلی بل عند التأمل يظهر ان القرآن كله كالكلمة الواحدة بل عند التأمل يظهر ان القرآن كله كالكلمة الواحدة سو چکے ندا سرگنجی کی چو قرآن طول دسے دے لکچ یو کلمہ یو کلمہ اول جل نہ درشم محبان دے دغه مسئلہ سیوتی الاتقان کی زیادہ کلک نقل کرے گا خبر نقل کی باب د قراتون کی امام ابو یوسف قول نقل کرے دے او دبی سر ادا ہوئی جد مناسبت پہ اعتبار باندھے قرآن ٹول داسی معلومی گی لکچیو کے لیوائی اتقان د سیوتی جلد اول مخواتیا قد اوقاف ذکر کی دے قرائت متعلق حکمن برہان النحوی عن ابی یوسف القاضی صاحب ابی حنیفہ انہو ذہب الى ان تقدیر الموقوف علیہ من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبیح وتسمیتو بذالک بدع ومعتمد الوقف على نحوه مبتدع لأن القرآن معجز مثلا سن دو وقف ذکر کرتے ہیں وقف لازم شتے قرآن کی حکنشتے حسن قبیح پر کشتے کنشتے نبیاد امام یوسف قول دا نقل کی وہو کاللفظت الواحدا فکلہ قرآن وبعضہ قرآن وہو کاللفظت الواحدا آیت و قرآن طول دا سویل که یو کلمه چی یوی کلمی دا هر تکی بل کٹکی سر نسبت شی ولی میوی پا دی ترتیب یو بل سر نسبت تی لا مخی کنو کلمه روانا شو یا مخی کنو کلمه روانا شو تکی تلل کنو کلمه روانا دی که بدغا ترتیب ساتی مکمل طور باندی بیا دویم دی که ذکر کریم پا دی جل کی یو سل یو یا کی کما خبر ہے کہ زرکشی ویلی دا جو قرآن طول ہوئی دا سیدے لکا یو آیات کی نو حکم دی یو آیات پشانتا دے یو آیات کی دی کلمو دی او بسر مناسبت تے قالو انما صح ذالک لأن القرآن کله کسورة الواحدة ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة قرآن طول ويدسي دي توار يوصل توار لسوار سورتنا لك چدا يه سورة كله كسورة الواحدة لك دي يه سورة واني دي يوصل يو يا مخ اول جل لسيوتي دي اتقان داغ مسألة فدي عنوان باندي اشياء الجلالين شمل و الفتوحات الالهیہ جمل ہم ذکر کی کہ قرآن طول الآیات کلها فی تکاملها و اجتماعها کل آیت الواحدة اول جل او داغی مخد دو سوا دو تلیخ دو مناسبت مسئلہ ذکر کرد آیتون امیر کی هو الذي انزل عليك الكتاب سرا نبيادا خبر ذكر كي لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة وكلام الله واحد كلام دا الله طول يو دي التكامل كو طول ديو بسلي كالآية الواحدة لكذيات يوصل دوتا ليختمخ الفتوحات الالهية يا حاشية الجمل پا جلالين باندي چٹول یو بر سر سے تڑ لے دے ندی ٹون بارہ کے پتہ لگول واڑی زما د استادان رحمهم الله تعالی د درس امتیازم یو خبر ادا ده ته امتیازونی کی د درس یو خبر ادا ده مناسبتون لټول لنډ او مختصر او دا خبر لګه مخ کې ویم تینا دلته خو الحمدلله نشتی اجینی شو جیسرا جبی زما د استادانو د شاگردانو نه په دې علاقه کې د قرآن خودون کې بل څوک نشته یو خبر ادا ده جمع پکې زدام ده که عالمان شته اوس خو نشته ختم شوي الله دې ټولو بخې کې ایمان سره تیر شوي لوی لوی عالمانو په دې علاقه کې لوی لوی عالمان د یو یو فن مجتهدانو پا فن کی بیاد یو یو کتاب مجتہدان یو کافیہ کی طول اگر نحو چیسی کتابوں نے دا طول بیو کافیہ کی رغون دا سب حقولی بے گلا یادو ربائی دا صرف کتاب دا فقہ کتاب یو یو کتاب کی ماہیو بے خالی منو و افسوس دعوت کی قرآن نو حدیث نو قرآن تلاوتو لو خطا او حدیث خود سر نه پیجنده چه حدیث سشه ده ده مشکات نمو ردله و مولیانو به مشکات یو کتاب ده مشکاش بیتای مشکاش شریف یو کتاب ده لوی عالمو دلتا پیخو گربر خو دیر وقت پولو نغیر ازاله مازیگر موز دلتا کیو کو بیای خبرو کنه خلکو خو خبری مبرو تا کری حتا اندازه ندیو تا دا خبرو کرو ایده کلی خلکو یا مشارانو که تاسو یو مسئله در روزی ازده کوله نو پا میش که با دری مسئله دیش مسئله ازده کری او پا کال که با تلشلی مسئله ازده کری اوی یقینو که که مولاتا تلشلی مسئله پا یادو یادی تلشلی مسئله با تا یادی او تاسو نزده کوای بیان تکی دویم خبر داو کا چه تاسو نیوی خبری دی نیوی دی نیوی نی دی دا زری دی خوچاوی دی نی دی دی بارا که خبرو که کتاب نو اوست سرگند دا خبر کن تالیبان گلی دی پا گرونو که قلمی کتابو ناقلی چشه قلمی چشه مونیا قلمی لکلن شروقه قلمی لکلن چاو سوری شاشی قلمی لکل لینی دا کتابون رو پیدا که دا بزار لبلن نقل کن نور خلاپه اشامی چی چا سخوان تو باقا خود پیغمبر ندرجه که اوچا تو ویقو کر اشامی پرد لوی کتاب دی اشامی پرد دا دلتا یا غلط سنا صلاح عالم اشامی که ادی کلی اصوی تیموری سی اشامی رومی سیامی رومی نی پیجنم بی من تا دا قرآن خبر آقا اغامی صلاح توی سیامی رومی نی پیجنم بی منتظر قرآن خبر ہو کر حدیث خبر آتا ہو کر سیانی رومی اور نئی کتاب اور دین اور چت کتاب بلنو شامی کی راہل نے نہ خبروں کا دل چاہ عالم و مشر یہ زور کیوں اپ بیار کے ڈبر چتم تری جی نور تبل کرے پڑھوں یہ دل تک کیوں مستاس ذکر دا مولا را پلان کے بچا نہیں ہو رہا دے رہا ہے یہ سخا لمعات و دمشکات ترجمه خلق و پا شیخ بانی یادو لبل نور نور تا لمعات ناوی دا شیخ دی شیخ عبدالحق دی کرنه کتاب تو بلنو شیخ وی آقا صرف دمشکات ترجمه دا فارسی باندی زیب پا دیتی که بکی تشریحی کلی نور ترجمه دا آقا صرف کتاب پروتو داگه دا پارسی دا کتابو ابول صرف مشکاتو داگه زال پیدا کرنه داگه ترجمه به مشکات که زال لیکلا در تکو ترجمه بیسر دی کلا اغام لوی عالم یا دیده دام لوی عالم یا دیده ویده تی تپوسو کچی باچا دا سه شده ویده مشکات شریف دی ویده مشکات شریف داده اخا میشه مشکات چی یادی ویده مشکات داده اغا تا دی پتنو چی مشکات کتاب نیلی دلو نمی قدره رو دلو اوست ویده دنیا کتابونی دی چاپشو پیدا کی خلقی گوری مسئلی آغا دی خطاستا چانه ویلی حالتون دا دا دیانا جدان نو خبر از سب قصورا ہوتا و کد ایمان سرطلی انا اللہ جو طول بخی دا خبر میں کولا چو قرآن زمون دا مشایخو پو دا ترجمه پا خصوصیتون کی دا درس پا خصوصیتون امتیازون کی یو دا مناسبت تی و دلتا توشتین پا قرآن پیدون کی پا دی علاقه اسو الحمدللہ دا شمار نبار دی مخکنه خبر کم لگا نا اعتراض بسو کی پنجاب کی دا اعتراض کی کرے دے اسم شورو دی تاسوی دا صورت دا بل صورت سرا ربط بیانوائی اپا قسمون بیانوائی مخکنو علماء ندیویلی یا یو تک کرے دے دو تکی کرے تاسوی لوی پاڑ پاڑے جور کرلی دا مناسبت تے دا مناسبت تے یعنی ربط تے دویما دا قرآن صورتون کی تاسو تجزیہ کوائی دا صورت دمرا دے دی دی دمرا حسی دے دا باب دے دا باب دے دا باب دے دا فصل دے دا مسئلہ دا نو اصحابان ندی کری تابعین ندی کری مجتہدین ندی کری دا بدات تے تاسو غلوائی دا دی بنیاد دے اعتراض پا غلطائی بانی دے بدات پا مقاصد کی راضی وسائل کی بدات نہیں مقصد دے افہام اور تفہیم دے قرآن مخاطب پی پوا قول کی اغتی سے فائدہ واخلی دا مقصد دے دا مقصد ہر زمانے کی بدلی ہی پخپل پل انداز بانی خلق دے قرآن دے پوا قولو مخاطب تا کوشش کی بل قرآن عظیم کلیات بیان کردی اصول دا دغ اصول منطبق قول پخپل معاشرہ باندی دا دا هر مفسر فریضه دا و زمواری دا نو هر اخپل زمانه که دا قرآن تفسیر یعنی کلیات و انتباق لا جزیات خپل کتل دی چل تا دا کمی خبری ضرورتو نو آغای دا قرآن دا آیت دلانده را وسته دا او حکمی آغای پسی لگول دی پرون ماوی کنا دا جمهوریت او دا انتخابات دا تقریبا دلسم صدی پوری نو داغی یو سیندنن نا شپگنیم سو کال مخ کی دا دی بنیاد کی خوش خلق وی دا دا جرمنی او دا فرانس دا انقلاب نا پس پیدا شده دا سنه دا دا دا دین او مخ کیو دا اغوی انقلاب اتر سو یعنی نلسم صدی کرا غل ده او دا داغین هم دو در سو کال سلو سو کال مخی شده دا جمهوریت پا دی عنوانی وجود نو اوس عالمان اغیر طرف تا خبر گردی دماؤ هل نبیهی دی غیر اللہ اقپل معاشره کی جسی صدق اغیر گردی دا عبداللہ ابن عبای وجود نیشتی دا اغیر صفات رستی بکلی کی چاکی موجود دین آغا تا بای گردی ابای نشانه کئی ذکر دا تر قیامت دی نو مقصد اصل تفہیم او تفہم دا قرآن طول پیو انداز بانی ویل پیو طریقہ بانی خول فکر کی نرائی چی ماتا دا کم خبر ویلی شوی دا کم مطالبہ کی نو دا پوکول دا پار ایتی سرات لنگن کی جدی آتون کی دا خبر کر دے کے دادا بنیادی خبر دادا دا مستقل کار ندے ذریعہ دا کار دا پار دا قرآن دا زکول دا پار یو خبر دادا دویم دے اعتراض بنیاد پا جہل بانی دے پا ناپوہی بانی دے اصحابانو کیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم او تابعینو کیم رحمہم اللہ دے قرآن تجزیہ دے قرآن خلاصوا خمسلسل یو ولی نوا خلق پی پیدنو چی کم دے کی با سوچ داو چی نبا پیو پو و پی نشی نال تے دے صورت خلاصوں بے اللہ مطلب سرے ہوئی او تجزیه علم کرده ای ذکر کردیولا دا با انشاءاللہ دا مقیم و قصر رام خوصی و مثال دواره ما زمال از که کتاب دیده جمل حاشیه دا جلالین دا صورت بقره اول تفسیر ذکر کردی صفحان بری اول سنبان دیوی فائده هذه الربع من هذه صورتی ينقسم اربعة اقسام ددی صورت دا سلورم دا اول سلورم ہوئی ينقسم اربعة اقسام سلور قسم تتقسم سلور قسم خبر بکی قسم يتعلق بالمؤمنين ظاهرا وباطنا وهو الآيات الأول الأربع پینزدی و پینزدو کی خوی علف لام میم دیکھا نا آگئی تی پریخون سلور پادشو دا اول سلور آیتون ہوئی بدیر و باقی دیکھ دی ایماندار تا حالت بین شیلی چی ایماندار ظاہر و باطن دوار دی اگر سلور آیتون دی الی المفلحون وقسم يتعلق بالكافرين كذلك وهو كذلك سمت لب ظاهر و باطن چی کافر دی داغو وهو الآیتان بعد ذلك ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دوشو وقسم يتعلق بالمؤمنين ظاهرا لا باطنا سوق دی منافق کنا یو قسم ہے چاہیے کہ منافق بیان کرے دے وہ سلاس عشرت آیتن سلاس عشرت آیتن من قوله ومن الناس من یقول آمنا باللہ دری قسم شو وقسم یتعلق بالفرق الثلاثہ وہو من قوله یا ایو الناس الاخل الرب چاہیے لی زمان کو استاذ بھی ہوں گی شیخ ہونا زمان کو استاذ دے دی سورت بقرہ اول یو شایتون یا دو شایتون وی در سلور قسم دی او دمر آیتون که دا خبره دا دمر آیتون که دا دمر آیتون که دا دیتا سوی خلاصا او تجزیه مقصد سو دی آیتون که ذکر دا فرق سلاسا و خو پس ترتیبی که سلور آیتون که دیوی فرقی ذکر دی دو آیتون که دی بلی فرقی ذکر دی دیار لسو که دی بلی فرقی ذکر دی ایوشتن که سلور وارت خونه کرلا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم دغت خلاصہ و دغت متجیرم نو کلا زمانگا دا بیدتی نو دی مخکنو توش دا بیدتی داشتن تنور علماء موی تجزیت سورت بعدها ام دی کتاب کی پینزی تر اختم داو سورت بقرہ دے خود دغا سو آیتونو ذکر او کو داغی خلاصہ بیان کر لو تجزیہ دونوں صورت بارک میں دیا اپنے شروع کی یا بنی اسرائیل قال ابن جریر قال ابن جزین الکلبی فی تفسیری دے ابن جزید تفسیر من دے کتاب التزہیل لعلوم التنزیل مخینو پیدا کی اس پیدا کی جرازی دوبارہ وہ پیدا کی پیخر لاور کیوں چاپ شو سو وقتی و دبار رضی اغم شتره نو دو خپل تفسیر کی ویلی دی ال کلامو نو دای ویلی تلخیص دی صورت کی خلاصا لما قدم دعوت الناس عموما و ذکر مبدعهم دعا بنی اسرائیل خصوصا و هم الیهود و جرال کلامو معاهم من هنا الى حزب سیقول الصفحاء دیا بنی اسرائیل نے اسے یقول الصفحاء سپارے پوری دا کلام وید یہود سر دے سنگے کی فتارتن دعاہم بالملاطفہ وذکر لنعام ذکر لنعام علیہم وعلا آبائیم وطارتن بالتخویف وطارتن باقامت الحجہ وتوبیخہم على سوء احمالہم وذکر عقوباتہم اللتی آقبہم